でもっとそれなしなラジコルでバイブル好きな配信We might not be lost for stuff to get an answer Yeah, the only one I have to lose for the fight And this art will suit to the power We're about to look smart to make up for the end So the movie hits the lower, try the lower Things will sum up to you, so I will the band Hela radio, ta laua iga vesti, suva roon, eks on muusika ja kaik Kõigi bändidega mõrus hästi vesti, siga kuuda ja kumbas teil seal laik Raadio, hela iga vesti, raadio Raadio, hela iga vesti, raadio Jotta mul hinge põja sirmus Tema kogu muure päris ilma hääd Ilma heidest ta paine lukärgub Sul on raadiosse ja sul on nagu jääd Kallis saati on sõrutu mulle saua Kõrvas kõruks vastu pelopani jääd Sinu muu inniste laulaks aine laulaks Miks su sõnab kiirus sul on kunda väär Ela raadio sa kaua iga vesti suva roon, eks on muusika ja kaik Kõigi bändidega mõnus hästi vesti, siga kuula ja kumpotentsiaalne laik Raadio, ela iga vesti raadio Raadio, ela iga vesti raadio Eks on muusika ja kaik Kõigi bändidega mõnus hästi vesti Siga kuuda ja kui potentsiaalne laik Tema raadio sa kaua iga vesti Suva roomid, eks on muusika